Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 260 van 23 mei 2014. In de box hangen Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. Witold Kupinski is onderweg. Hij is net geland met 2 uur vertraging, dus hij komt zo online. Zoals gebruikelijk zoeken we nu tegenwoordig Luc nog ergens. Nog niet gevonden. Als gast hebben we Alex van Eesteren. Van iXQuick. Tenminste, zo hadden we natuurlijk jou al als gast in 2010. Maar in dit geval al aangekondigd startmail.com. Een interessant initiatief. Wij vroegen ons af van wat is je drijfveer? Wat ben je aan het maken? Ja. Wat is het? Ja. Wat is het? Wat is het? Wat gaat het doen? Wat doet het? PGP voor de masters. Ja, is dat de omschrijving? Ja, wat we in het Engels zeggen is encryption made easy. Mm-hmm. En kijk, we hebben natuurlijk onze zoekmachines, xquick.com en startmail.com, startpage.com. Mm-hmm. En dat doen we natuurlijk al vanaf 2006. Daar bieden we privacy aan onze gebruikers. We slaan helemaal niets op, geen IP-adres. Dat is ook gegarandeerd. Daar hebben we ook derde partijen audits voor gedaan. En, nou, dus dat deden we, of dat doen we nog steeds. En toen hebben we op een gegeven moment het idee gekregen van, wacht even, mensen die willen niet alleen zoeken op het internet, maar mensen willen ook e-mailen. En e-mail en privacy, dat is natuurlijk heel ver weg. Als je kijkt naar de bestaande e-mail applicaties die er zijn. Mm-hmm. Die zijn allemaal gratis. En waarom zijn ze gratis? Omdat je daar een stuk met je gegevens betaalt. Er worden advertenties op losgelaten, de e-mails worden gecheckt, de e-mails worden gescand, er worden keywords uitgehaald en die worden weer gebruikt om target advertising te kunnen doen. Mm-hmm. Nou, zo zit eigenlijk ieder e-mailplatform wat grootschalig gebruikt wordt in elkaar. De Yahoo mail, de Hotmail, de Gmail en noem het maar op. Nou, dat is niet erg, op het moment dat je weet dat zo is. Nou, heel veel mensen weten helemaal niet dat daar advertenties op los. Hè? Of nee, wel, ze zien wel advertenties, maar die data wordt dus allemaal bewaard. Nou, bijvoorbeeld het simpele feit, op het moment dat je een mailtje delete, is je dan ook echt deleted. Mm-hmm. Nou, dat is natuurlijk waardevolle informatie voor adverteerders. Dus ja, het zou heel goed kunnen zijn dat die informatie gewoon niet deleted wordt, maar gewoon in die end gebruikt wordt in het totale profiel wat van een gebruiker wordt bewaard. En niet alleen de mailtjes die je verstuurt, maar ook alle mailtjes die je ontvangt. Dus ook iedereen die zijn privacy wel hoog acht en die een mailtje stuurt naar een traditionele e-mailprovider, dan zit dat mailtje er ook in, wordt ook gescand enzovoort. Nou, dat toen dachten wij van, wacht even, dat is inmiddels al ruim 3 jaar geleden. Toen dachten we van, we gaan een e-mailplatform bouwen. Mm-hmm. Want dat gaat de volgende stap worden. Nou, dat was een leuk idee. We dachten dat toen binnen een half jaar voor elkaar te kunnen hebben. Door gebruik te maken van een stukje open source. Door gebruik te maken van bestaande mailserver die er al is. En daar zeg maar een privacy saus overheen te gieten. Nou, gaandeweg kwamen we er steeds meer achter dat het toch een stukje complexer was. En dat we ook veel meer functionaliteit erin wilden stoppen. Maar ook bijvoorbeeld heel simpel de layout een bepaalde vormgeving wilde geven. Nou, dat was allemaal lastig. En toen hebben we eigenlijk gaandeweg besloten om het van scratch af aan zelf te gaan bouwen. Mm-hmm. Nou, dat is inmiddels ruim 3 jaar geleden, die beslissing. En inmiddels is het er. We zijn op dit moment in beta-test. We hebben op dit moment iets van 18.000 gebruikers die zich hebben opgegeven om het te testen. En als eerste gebruiker is te kijken hoe het werkt. We verwachten, dat is de absolute planning, om deze zomer live te gaan. Mm-hmm. Nou, uiteraard zal dat wel een betaalde dienst worden, want wat we dus niet doen is advertenties daarop loslaten. We vragen daar een bedrag voor, waarschijnlijk iets van rond de €5 per maand. Mm-hmm. En dan heb je dus geen last van advertenties en dan heb je alle functionaliteit die je kan verzinnen. Nou, wat is de gedachte geweest? Er zijn encryptietechnieken om e-mailtjes te versleutelen. En die zijn er al 20 jaar. En als je dat aan iemand op straat vraagt, dan weten ze dat niet. Nou, waarom niet? En waarom wordt dat niet wijdverbreid gebruikt? Omdat het te ingewikkeld is voor een eindgebruiker. Nou, en dat komt, dat is een beetje mijn vertaling, maar dat komt omdat het natuurlijk ontwikkeld is door technische mensen. Technische mensen die zeggen, ja, technisch moet het, zijn de specificaties allemaal heel duidelijk. Maar er is veel minder aandacht gegeven in hoe je dat nou op een gebruiksvriendelijke manier aan een gebruiker kan tonen. Nou, dat was het idee van we gaan encryptie bieden, maar dan in een webmail toepassing. Mm-hmm. Dus à la Hotmail, Gmail, noem het Yahoo-mail, noem het maar op. Dus gewoon via een website. Je hoeft niets lokaal te installeren via een website. Je gaat naar www.startmail.com en je logt in en je bent in je account. En daar hebben we dus die PGP-encryptie, zoals dat heet. Dat is een, PGP is overigens de standaard op dit gebied, die er al 20 jaar bestaat. Mm-hmm. Want uiteraard is het geen gesloten systeem. Je moet ook bijvoorbeeld vanuit startmail naar een niet-startmail-adres kunnen sturen, middels diezelfde standaard. Ja, wij zagen, daar vorige week mailingen over, dat als je in een unmail-systeem zit, als startmail, maar het ging eigenlijk in de algemene zin ging het erover dat meer dan 50% van al je mail bij Gmail aanwezig is, omdat de andere partij, de overkant, Gmail heeft. Dus ook al gebruik ik startmail, volgens dat artikel staat mijn mail toch bij Gmail. Ja, bijvoorbeeld, maar dat kan ook Hotmail zijn, dat kan, ja. En noem even de bestaande e-mail providers. Ja, maar dus ook al doe je het secure aan de startmailkant, als je dus iemand bij Gmail mailt, dan, en je gebruikt niet de PGP-encryptie, dan staat je mail alsnog bij Google. Ja, dat klopt. Daar hebben we overigens wel iets op gevonden. Wat ik al zei, we hebben heel veel privacy features gebakken in startmail. En een van die features is dat je, kijk, op het moment dat je mailt met iemand die ook PGP heeft, en PGP heeft geconfigureerd, hetzij via zijn bestaande e-mail provider, in zijn client, en die is dan wat technischer aangelegd, ofwel, iedere PGP enabled e-mail client, CQ, webmail kan dat doen. Nou, op het moment dat je daarmee mailt, dan doe je dat via PGP en dan werkt het gewoon heel simpel. Op het moment dat je naar iemand wil sturen, een e-mailtje wil sturen die geen PGP, die dus niet beschikt over die encryptietechniek en de key heeft aangemaakt en je hebt daar iets voor nodig om dat te doen, die dat niet heeft, dan kun je vanuit startmail kiezen voor een mailtje te versleutelen middels een vraag en antwoord. Dat betekent dat op het moment dat je dus stuurt naar iemand die geen PGP heeft geconfigureerd, dan en je klikt aan encrypt deze e-mail, dan komt die op met, dan komt er een dialoogvenstertje en dat zegt geef een vraag in en geef een antwoord in. En op het moment dat je dat doet, dan bijvoorbeeld wat is de leraar van je eerste klas lagere school, ik noem maar wat, dan vul je dat in en je verstuurt je e-mail. Degene aan de andere kant krijgt een mailtje binnen. Waarin een link staat waarop diegene kan klikken. En op het moment dat hij klikt op die link, dan opent het mailtje, of dan opent zeg maar de dialoog van de vraag en antwoord. En dat komt van onze servers af. Dus dat mailtje staat klaar. Je krijgt het in je e-mail, je kunt het lezen, mits je het vraag en antwoord weet. En uiteraard moet je dan wel het antwoord op die vraag aan degene die dat mailtje ontvangt kenbaar maken. En dat kan je bijvoorbeeld doen via de telefoon, liefst niet via e-mail natuurlijk. Niet via diezelfde e-mail, maar via sms of via, nou ja, whatever. En diegene vult dan dat antwoord in en dan opent het mailtje. Dan decrypt het mailtje. Kan die het lezen? Je kunt zelfs aangeven hoe lang je dat mailtje actief wil hebben. Zolang dat e-mailtje blijft bestaan. Mm-hmm. Je kan bijvoorbeeld zeggen van nou, ik wil het een bepaalde tijd wil ik het beschikbaar houden, maar na zo'n dagen. De ontvanger of de zender? De zender. Oké. En een soort James Bond van de will destruct in 2 minutes. Ja, je kunt daar inderdaad, we noemen dat self-destruct. Je zegt van nou, ik wil het bijvoorbeeld En dat is functionaliteit die we nu aan het uitbreiden zijn. Dat zit er nog niet helemaal in, maar dat komt heel snel. Dat je bijvoorbeeld kan zeggen, ik wil dat mailtje 4 dagen te zien is. Na de 4e dag moet het zichzelf vernietigen. Mm-hmm. Ofwel dat je zegt van, als het gelezen is door de ontvanger, dan mag het daarna nog maximaal 1 dag blijven leven. En daarna moet hij zichzelf ook vernietigen, bijvoorbeeld. Nou, dat soort functionaliteit. En daarmee kun je dus sturen naar ieder e-mailadres, maar kun je het wel encrypten. Dat betekent dus ook dat de traditionele e-mailproviders, bijvoorbeeld Microsoft, kan het mailtje niet scannen op inhoud, omdat het encrypted is. Mm-hmm. Dus je kan er een heel eenvoudig, je zou kunnen besluiten om er een heel eenvoudig vraag en antwoord op te geven. Bijvoorbeeld om het antwoord al in de vraag te zetten, ik noem maar wat, dan hoef je niet eens wat te communiceren. Dan nog kan de andere e-mailprovider het mailtje niet scannen omdat het encrypted is. En dat is natuurlijk niet zo slim dat het die vraag kan interpreteren en het antwoord uit die vraag kan destilleren. Mm-hmm. En wat wij zagen is dat als je in Startmail zo'n verzendactie doet, dat de vraag en het antwoord en de niet geëncrypte mail, zal ik maar zeggen, eerst via een HTTPS-verbinding naar de Startmail-service worden gezonden en dan daar in een PGP-bericht worden omgezet. Terwijl de lezende kant, zou ik maar zeggen, als PGP-bericht naar de browser toe komt en in de browser door JavaScript wordt uit elkaar gesleuteld. Dus we zien eigenlijk een soort splitsing op Startmail van dat de ontvangende gedeelte helemaal secure is binnen je eigen browser, maar dat het versturende gedeelte eigenlijk de naam, het antwoord en de mail helemaal bij de Startmail service aankomt en daar wordt versleuteld in een PGP bericht mogelijk meteen en dan mogelijk ook meteen alle wachtwoorden weggegooid en weet ik veel wat, maar in ieder geval niet bekend dat dat gebeurt. En de vraag die dan ook nog speelt is, wordt dat dan gesald met het antwoord wordt dat gesald met het e-mailadres om te zorgen dat als straks 100.000 mensen gebruik maken van Startmail, dat de vraag en het antwoord die hetzelfde zijn niet dezelfde encryptiekeys opleveren? Ja, uiteraard hebben we ons hele systeem gebouwd op dat wij er ook niet bij kunnen. Mm-hmm. Er is veel te maar doen. Maar jullie krijgen de naam, het wachtwoord en de ongeëncrypte mail op jullie servers aan. Nou, kijk, wat wij doen is, en er is veel te doen over of je de encryptie moet doen op de PC van de gebruiker of dat je de encryptie moet doen op de server van de provider. Ja, want jullie hebben het nu in tweeën gesplitst. De ontvangende gedeelte wordt gedaan in de browser van de gebruiker, maar het versturende gedeelte wordt gedaan op de servers van Startmail. Ja, nou ja, voor de vraag en antwoord methode, zeg maar, is dat zo. Hè? Want anders is het natuurlijk weer op een andere manier. Want dan gaat het encrypted over het internet naar de andere kant. Ik kan er wel iets over zeggen. Er is veel over te doen. Waarom hebben wij gekozen om dat op de server af te handelen? Allereerst moet het natuurlijk zo zijn dat het systeem in dit geval Startmail, dermate secure is opgebouwd dat als er bijvoorbeeld een hacker binnenkomt of uiteraard hebben we alles aan gedaan om dat te voorkomen, maar stel dat dat gebeurt, dat er het zo moeilijk mogelijk gemaakt wordt voor die betreffende indringer. Mm-hmm. Dus wij zijn daar heel erg ver in gegaan. Alle processen zijn gescheiden, draait op gescheiden servers. Op het moment dat je stelt dat je binnen zou kunnen komen op de webserver, dan kun je bijvoorbeeld nog nergens bij, omdat er alles afgehandeld wordt op aparte servers die weer apart beveiligd zijn op aparte manieren. Nou, hoe we dat helemaal gedaan hebben, daar zijn we ook heel open in. Want het is natuurlijk heel belangrijk dat de technische mensen onder ons kunnen beoordelen hoe wij dat doen en of wij dat op de goede manier doen. Nou ja, als ik het antwoord al helemaal op jullie server zie aankomen, dan denk ik, ja, hoe lang blijft dat antwoord daar in het geheugen en live staan? Ja, nou niet, uiteraard. Mm-hmm. Maar even los van dat, we komen met een, daar zijn we nu de laatste hand aan het leggen, met een technisch whitepaper. Waarin in een 15-tal pagina's exact omschreven wordt hoe al die processen werken en hoe we dat hebben opgelost. Waar we bijvoorbeeld zo'n salted hash toepassen enzovoort enzovoort enzovoort. Dus daar, dat is een open verhaal. Maar even het andere deel van jouw vraag van waarom hebben wij gekozen om dat op de server te doen? Mm-hmm. Je kunt het op twee manieren doen. Je kunt het op de server afhandelen en je kunt het op de client afhandelen. Dus op de PC van de gebruiker. Nou, op het moment dat je dat doet, dan werk je met JavaScript in de browser van de gebruiker. En op dit moment is het zo dat de techniek nog niet zover is dat je die JavaScript die draait op de PC van de gebruiker goed kunt beveiligen. Je kunt niet garanderen dat daar bijvoorbeeld geen achterdeurtje in is gebouwd. En als je bijvoorbeeld een Java exploit loslaat, zeg maar, in die JavaScript op de PC van de gebruiker, dan ben je bij wijze van spreken verder weg dan dat je het op de server afhandelt en het gewoon heel goed beveiligt. Mm-hmm. Privacy is in the end trust. Want er is altijd, kijk, stel dat je het op de client zou afhandelen, is er altijd de provider, in dit geval StartMail of een ander, die de JavaScript in de browser van de PC van de gebruiker moet stoppen. Mm-hmm. Nou, in JavaScript kun je iets bakken, als je dat zou willen, waarmee je het paswoord kan achterhalen. Dus dan ben je eigenlijk net zover. Sterker nog, wij zeggen, server-side encryptie is beter op dit moment, omdat het meest zwakke punt in de hele beveiliging is meestal de PC van de gebruiker. Mm-hmm. Draaien er virussen op die PC van de gebruiker? Is die PC misschien gehackt van die gebruiker? Nou, je bent op het moment dat je die JavaScript in de browser van de client laat lopen, dan ben je dus afhankelijk van hoe hij omgaat en hoe, zeg maar, die PC omgaat met de beveiliging. Nou, heeft hij een goede firewall? Al dat soort dingen. Dus er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan en het blijkt dat het zwakste punt is eigenlijk de beveiliging van de PC van de gebruiker. Omdat de gebruiker, ja, die weet vaak helemaal niet dat iets geïnfecteerd is enzovoort. Nou, dus als je alles optelt, dan is het op dit moment van de stand van zaken van de techniek, is dat server-side encryptie, als je even alles meeneemt, is veiliger dan dat je het overlaat aan de cliëntkant. Mm-hmm. Dat neemt niet weg dat er... Dat gevoel heb ik niet, maar dat is een gevoel. Nou ja, dat is bij jou misschien niet zo. Maar bij heel veel gebruikers, ja, die weet je, er zijn mensen die draaien geen virusscanner. Ik noem maar wat. Heel simpel. Ja, maar nu als ik het zelf aan mijn kant encrypt en ik weet dat mijn computer secure is, dan weet ik dat mijn wachtwoord niet bij de servers aankomt. Dus dan weten jullie nooit mijn wachtwoord. Nu weet ik niet. Of er niet, als jullie gehackt worden, kan iemand mijn wachtwoord gaan onderscheppen of opvangen. Of, ja, dat is in theorie mogelijk. En dat is in de andersomme techniek is het niet mogelijk. Nee, maar dat klopt. Maar op het moment dat de provider kwaad wil, lees wij. Mm-hmm. Dan zou je dus in die client side, in dat JavaScript, zou je een exploit kunnen bakken. En kun je alles achterhalen. Ja. Dus het komt uiteindelijk altijd neer op trust. Dat opgeteld met, zeg maar, de beveiliging van heel veel gebruikers, dan heb ik het niet over jou per se, want jij bent veel technischer dan gemiddeld, maar een gemiddelde gebruiker, daar is dat vaak het zwakke punt. Dus daar wordt het eigenlijk nog veel gevaarlijker van, mm-hmm, om het op de client-side af te handelen. Dus daarom zeggen wij van server-side is veiliger. En verwacht je dat nog wijzigt in de toekomst? Omdat, ja, mijn gevoel andersom is, zijn er misschien meer mensen met dat gevoel? Nou, even heel simpel. Wat je kunt doen, je kunt, want wij bieden ook IMAP. En dat betekent dat je jouw client op jouw PC of op je mobiel kunt draaien, zeg maar, van de betreffende leverancier, bijvoorbeeld Apple Mail of Outlook of enzovoort. Ja, en als je jullie basissysteem neemt, zou je dus een default IMAP server kunnen nemen en alles in JavaScript in de frontend, precies wat jullie bedacht hebben aan geweldige technieken, zou je compleet kunnen bouwen als JavaScript aan de frontend. En zou je helemaal geen speciale server nodig hebben op de backend? Het is wel, die speciale server die is natuurlijk wel belangrijk, omdat daar gaan al je mailtjes doorheen. En niet alleen encrypted mailtjes, maar ook niet-encrypted mailtjes. Mm-hmm. Dus op het moment dat dat veilig is, en bijvoorbeeld op het moment dat je mailtje delete op de server, dat die dan ook echt deleted is, dat is al een heel belangrijk punt. Mm-hmm. Dat is een heel belangrijk onderdeel van de privacy. Wij zijn die secure provider. Als jij besluit als een meer technisch georiënteerd persoon om het in je IMAP client af te handelen, dan kan je dat gewoon doen. Dat is geen enkel probleem. Mm-hmm. En dat betekent dus dat je het wachtwoord ook niet over de lijn stuurt. Ja, dat is duidelijk. Ja, en daar begint het. Nou, dus dan kun je zeg maar ons gebruiken als veilig transportmedium. Mm-hmm. De encryptie helemaal aan je client kan houden. Maar die IMAP, die mogelijkheid bieden we volledig. We zijn compatible met alle e-mail clients. We hebben heel erg veel effort ingestoken. En daarmee kun je dus je encryptie helemaal op de client site afhandelen. Maar dan is het geen webmail toepassing meer. Dan is het echt lokaal bij jou in je e-mail client. Ja, dat kan. Dat zou ook in de toekomst een webmail client kunnen zijn. Java based. Precies. En daar zijn we natuurlijk heel goed aan het kijken. Op dit moment is het zo dat, en dat is een vrij nieuwe techniek om die JavaScript, zeg maar, of de encryptie in de JavaScript aan de clientkant af te handelen. Wat ik net zei, op dit moment is dat nog niet secure te doen. Heel simpel. Omdat je kunt niet garanderen als leverancier van de JavaScript dat er geen achterdeurtjes in gebakken zijn. En dan moet je al helemaal uitkijken met Amerikaanse leveranciers, want die zouden dat gedwongen door de NSA bijvoorbeeld kunnen doen. Die dingen zijn natuurlijk al eerder in het nieuws geweest. Goed, in basis wordt natuurlijk via een HTTPS-poort vanaf jullie servers, en ik vertrouw jullie, wordt mij de JavaScript aangeboden. En dan kan in principe niet door een of andere proxy nog extra JavaScript door de NSA worden bijgegeven. Dat is correct, maar dan moet je wel ons vertrouwen. Of degene die de JavaScript levert, waar er het ook is. En dat is precies hetzelfde als die server-side encryptie. Dan moet je ook ons vertrouwen. Right? Ja, maar nemen bij het ons decrypten is wel aan de client-side. Moet ik ook mijn wachtwoord invullen? Blijft in de client-side. Maar kan alsnog gewoon worden doorgestuurd door jullie gehackte JavaScript, door mijn aangeboden JavaScript naar jullie server. Precies, dat schiet dus per saldo niks op. En daarbij opgeteld dat de PC van de gebruiker het grootste beveiligingsrisico vormt. Dan is client-side minder veilig dan server-side. Want wij passen wel 3 keer op. Ons hele systeem is gebouwd om dit te voorkomen, dat dit fout gaat. Dus dat is een keuze. Uiteraard kijken we heel duidelijk naar die ontwikkeling. Want er zijn dus ontwikkelingen gaande dat de JavaScript in die browser op bepaalde manieren gegarandeerd kan worden. Dat is nog niet zover, maar dat komt natuurlijk wel. Dus wij zijn. Ik maak script 6 modules. Ik weet niet of die af te schermen zijn met codes of zo. Want daar heb ik nooit in verdiept. Dat weet ik ook niet zo, maar daar zijn de heren technici, weten er alles van. En dat komt natuurlijk een keer. En wij verwachten ook dat misschien met 1, 2 jaar er is. Nou, uiteraard zullen wij dat dan ook gaan bieden. Mm-hmm. Maar kijk, het is wel leuk om client-side te doen, maar op het moment dat het niet beter is, sterker nog in veel gevallen slechter kan zijn, dan moet je daar ook heel eerlijk over zijn. Dan moet je dat ook niet doen. Of in ieder geval niet zo positioneren als zijnde van dit is het ei van Columbus, want dat is het dus niet. Maar goed, dat is niet wat ik roep. Ik zie alleen die 2 splitsen in jullie systeem en ik vraag me dan af waarom wel de ontvangende mails, maar niet de verzendende dan ook aan naar de front halen. Nou ja, dat is dus zoals ik net uitlegde, dat is de JavaScript voor vertrouwen. En die JavaScript kun je nog niet garanderen als leverancier van de JavaScript. Ja. En dan zeggen wij van het is veiliger om het in de server af te handelen dan om het aan de client side te doen. Op dit moment. En hoe die techniek. Kijk, die techniek zal er ongetwijfeld komen. En dan zullen wij dat ook gaan doen. Want op zich is het natuurlijk wel technisch wat werk, maar op zich is het niet een gigantische operatie om dat naar de client side te brengen. En ik denk dat er ook veel gebruikers zijn die op het moment dat ze dit één keer begrijpen, bewust toch nog kiezen voor server-side encryptie in plaats van client side. Maar goed, op het moment dat het een keuze is, kun je het allebei. Maar in ieder geval voor de release in de zomer niet meer aan tornen. Sterker nog, het is gewoon nog niet mogelijk. Je kunt in de browser nog niet in JavaScript zo embedden dat er geen achterdeurtjes ingebouwd zouden kunnen zijn. Mm-hmm. Okay. Dat is het punt. En als jij zegt van ik wil startmail gebruiken als transportmedium en ik wil mijn IMAP client gebruiken als e-mail client, dan kun je het helemaal aan de client kant houden. Dat kan natuurlijk altijd. Ja, duidelijk. En, Bart, had jij nog vragen hierover? Want ik ga al technisch op heel dieper op in. Nee, ik heb er geen vragen over. Het is allemaal redelijk duidelijk. Ja, en nogmaals, kijk, openheid. Kijk, privacy, en dat zie je ook in de zoekmachinewereld. Privacy is eigenlijk altijd een vorm van vertrouwen. Je moet vertrouwen hebben in een leverancier. Nou, wat wij handelen op dit moment, zeg maar, 5,5 miljoen zoekopdrachten per dag af in onze zoekmachines. Op het moment dat wij iets zouden doen waarmee we de privacy van de gebruiker niet zouden respecteren, dan zou dat uitkomen en dan zouden we binnen een dag, zou ons hele businessmodel weg zijn. Dus dat doen we niet. Daar kan je iets bij voorstellen. Daar zijn we heel erg voorzichtig mee. En dat geldt uiteraard ook voor Startmail. En ook bij een mailprovider is er dus een vorm van vertrouwen nodig. Nou, wij denken dat wij in de loop der tijd toch wel wat kennis hebben opgebouwd bij heel veel gebruikers. Dat ze vertrouwen hebben in onze technische afdeling, in onze technische ideeën enzovoort. Dat is eigenlijk misschien nog wel in veel gevallen de beste garantie die je kunt krijgen als gebruiker om er zeker van te zijn dat wij de privacy zo goed mogelijk zullen waarborgen van een gebruiker. Iedere nieuwe leverancier moet je dat nog maar afwachten, uiteraard. Nou, wij zien hier in ieder geval om ons heen dat particuliere en hele kleine MKB-mensen toch eigenlijk niet meer hun mail. Ze willen dat op hun telefoon en ze willen dat op hun iPad en ze willen dat op hun. Ze willen dat overal. Dus ze willen eigenlijk IMAP, want ze willen gewoon meer ruimte. Die biedt meestal hun gewone provider niet. Dus ze kunnen hun mail niet storen. Hun IMAP server is niet groot genoeg bij een gewone provider. En we zien dat ze eigenlijk massaal one.com mail aanschaffen voor 1,82 per maand. De prijs van 1,82 euro voor een IMAP server met genoeg capaciteit, die wordt direct eigenlijk op tafel gegooid, omdat je dan meteen alle functionaliteit voor op al je devices hebt. Heb je ook niet de reclame. En ik hoor nu van jou een prijs van 5 euro Terwijl dus eigenlijk wat wij om ons heen zien is dat, ik heb voor de rest niks te maken met One.com, maar ik zie dat One.com een heel groot deel van de markt aanpakken is voor 1,82 euro per maand. Ja, dat weet ik niet of ze die markt nu helemaal pakken. Kijk, het is wel zo, met IMAP moet je natuurlijk heel technisch gezien een aantal dingen organiseren. En als bedrijf is dat een heel duidelijke keuze. Kijk, waar wij ons op richten is een markt van iemand die zeg maar niet technisch is, die want heel veel mensen die gebruiken gewoon webmail en hebben helemaal geen IMAP clients en dat soort zaken. Dat is een doelgroep die we hiermee bedienen. Overigens bieden wij straks 10 gigabyte capaciteit in je inbox, standaard in die in de bedrag van rond die 5 euro. En los van dat natuurlijk heel veel andere functionaliteit in de webmail client. Ik begrijp dat dit is een one.com plus, dus misschien is die 5 euro terecht. Het vraag is alleen, die ik me afvraag, is of een particulier niet, als die de overweging moet maken, dan zal ik one.com nemen zonder reclame, maar niet secure. Of Startmail voor 5 euro, ik weet niet of dat wel ten gunste van jullie zal uitvallen. Zo. Maar one.com is een Amerikaanse provider, right? Deens. Deens, oké. Okay. Ja. Deens, okay. Dat is natuurlijk een afweging die je uiteindelijk maakt. Kijk, ik neem aan dat zo'n leverancier ook niet alle e-mails zal lekken en daar moet het mee zo zijn. Maar goed, er is natuurlijk veel meer functionaliteit te bedenken voor mensen. Als je kijkt, zoals je dat in een webbrowser, zoals wij dat dan in die webbrowser bieden, bijvoorbeeld e-mail aliases. Dat je een alias kunt aanmaken op het moment dat je bijvoorbeeld registreert op een website. Die alias is dan bijvoorbeeld 3 uur geldig, of die is een dag geldig, of 2 dagen, dat kun je instellen. En op het moment dat je registreert, kijk, vaak worden die e-mailadressen gebruikt voor spam. Om te gaan spammen later. Die worden verkocht en worden bewaard enzovoort. Dus eigenlijk wil je je e-mailadres niet bij al dit soort sites ten behoeve van registratie terecht laten komen. Nou, dan kun je bij ons heel simpel zeggen van, ik maak een tijdelijk e-mailadres aan. Dat komt keurig netjes in mijn inbox aan. En dat is geldig voor een x aantal uren of een x aantal dagen. En op het moment dat die tijd verstreken is en je dus dat mailtje hebt ontvangen, dan kun je, je kunt je dus registreren op die site, dan is het doel bereikt. En dan kun je op dat moment dus dat mailadres weer laten vervallen, zodat het niet gebruikt kan worden voor spam toepassingen. Maar er zijn zat gratis diensten die dat ook bieden. Jawel, kijk, natuurlijk, dan kan je naar een andere dienst gaan die dat dan weer doet. En kijk, zo kun je. Wij hebben het allemaal samengebracht. Op een hele gebruiksvriendelijke manier. Nou, ik denk zeker dat PGP aanbieden aan het gewone volk, zal ik maar zeggen, is heel stoer, vind ik. Dat vind ik echt heel mooi van Startmail. Ik vraag me wel af, want of de prijsstelling van €5 niet ten opzichte van man.com, voor die ook 15 gig mailbox biedt voor IMAP voor €1,82, of dat niet uit verhouding ligt. Nou ja, voor puur IMAP. Als je het puur voor IMAP gebruikt, ja, dan zijn er natuurlijk allerlei mogelijkheden. Kijk, heel veel mensen die IMAP gebruiken, die gebruiken ook hun eigen provider als IMAP provider. Dat kan ook. Kijk, ze zijn natuurlijk alleen. Maar hou even goed in de gaten dat op het moment dat je IMAP configureert, dan moet je veel meer doen. En veel meer kennis hebben, zeg maar, dan dat je gewoon een accountje aanmaakt en gaat e-mailen. En dat is waar we ons natuurlijk met die webmail op richten. Mm-hmm. En dat is een andere. Kijk, wij denken natuurlijk vaak vrij technisch. Ik zelf ook. Maar als je ziet wat voor feedback wij binnenkrijgen van die 18.000 gebruikers die we nu hebben. Dan is dat vaak. Dat zijn gewoon mensen die niet technisch georiënteerd zijn. En er zijn er een heleboel van. Die gewoon zeggen van, ik wil gewoon een accountje en dat moet allemaal werken. En voor de rest niks. Mm-hmm. En die gaan helemaal geen IMAP configureren. En kan natuurlijk wel. Maar het hoeft niet. Ah, ik denk wel dat veel mensen op hun telefoon en op hun iPad en op hun vaste computer allemaal dezelfde mail willen zien. Dus ik zie dat in ieder geval in de praktijk heel veel gebeuren. Mm-hmm. Maar dat ook door leken, zou ik maar zeggen, die dat dan toch willen. En dan toch laten doen of zelf doen. Ja, ja. Nee, dat klopt, dat klopt. Dus dat, nou ja, goed, dat is een keus. Mm-hmm. En kijk, hoeveel functionaliteit wil je? Ik weet dat er heel erg veel mensen zijn die alleen maar een e-mail applicatie gebruiken op het moment dat ze ook webmail bieden. Die zijn echt onthand als ze dat niet hebben, op een goede manier. En dat hebben we natuurlijk helemaal uitgebouwd. En dat je in die webmail dan ook encryptie kan doen. Kijk, als jij bijvoorbeeld in een internetcafé zit, er zijn heel veel mensen die willen onafhankelijk van devices, willen ze kunnen mailen. Wat die doen, die gaan bijvoorbeeld naar een internetcafé ergens, die reizen of die, nou ja, enzovoort. Ja, op het moment dat jij in een internetcafé zit, en laten we nog even teruggaan naar dat client-side encryptie, dan gaat dus die informatie geladen worden op die pc van dat internetcafé. Mm-hmm. Right? Nou, dat is per definitie wat je niet wil, want daar zit je key pair in dat verhaal. Weliswaar encrypted, maar dat komt wel op een pc van een derde. En je weet niet wat ermee gebeurt. Dus dat is een ander argument. Dat je eigenlijk liever server-side wil. Want dan wordt alles op de server afgehandeld. Er staan geen public key of geen private keys op de pc van het internetcafé op dat moment. Om een mailtje te kunnen lezen. Mm-hmm. Snap je? Dus dat is een ander argument. Waar je heel veel toegevoegde waarde biedt. Op het moment dat je die encryptie gewoon helemaal afhandelt in de webmail. En dat is wat we doen. Ja, nee, dat is duidelijk. Maar het is ook duidelijk dat inderdaad dan de wachtwoorden vanuit dat internetcafé daar gewoon ook ingetoetst worden en doorgestuurd. Dus dat is allemaal niet te tackelen, want keyloggers ondermijnen alles. Bring your own device is ook al ondermijnd door keyloggers. Ja. Alles. In principe zijn keyloggers überhaupt niet te weren. En keyloggers in JavaScript zijn ook niet te weren. Dus dat blijft moeilijk. Ik wou even terugkeren naar dat spam waar je het over had. Want nu hebben jullie 18.000 gebruikers. Maar op het moment dat we dan toch allemaal wel ons e-mailadres gaan publiceren. Ons startmailadres allemaal op onze site gaan noemen. Dan komt de host jullie kant op. Moeten jullie daar heel veel in investeren om die spam tegen te houden? Of... Hoe loopt dat? Want ik bedoel, de halve internet is natuurlijk, als je op het moment dat je te groot wordt, krijg je alleen maar hoze spam op je af. Ja, je ziet dat nu al gebeuren. Bijvoorbeeld mensen die niets met zo'n te maken hebben, die vanuit een startmailadres spammen. En dat is op zich is dat er een compliment. Ja, want dat betekent dat ze het heel serieus nemen dat we veel klanten hebben of zullen gaan krijgen. Kijk, uiteraard hebben we een anti-spam mechanisme in onze startmail zitten. Wat self-learning is. Dus je kunt op een gegeven moment dat systeem ook opleiden om zeg maar spam. En wat vaak de spam heel duidelijk is, dan wordt het gebounced. Uiteraard. Maar op het moment dat spam niet helemaal duidelijk is, het zou een reguliere e-mail kunnen zijn of een spam e-mail kunnen zijn, dan zou het kunnen zijn dat die in een aantal gevallen toch in je inbox terechtkomt. Nou, dan kun je een knop indrukken die zegt van dit klassificeer ik als spam. Mm-hmm. En de volgende keer zal die weten van, oh, dit is vorige keer al een keer binnengekomen. Hè, deze omstandigheden, en dat kan het IP-adres zijn waar het afkomt, dat kan het e-mailadres zijn, dat is een combinatie van woorden in het e-mailtje enzovoort. Dan is het systeem zo slim dat hij op een gegeven moment zegt van oké, als dat nog een keer gebeurt onder diezelfde omstandigheden, dan zet ik hem gelijk in spam. Mm-hmm. In spamfolder. Dus dat is self-learning, zoals het ook hoort. Dat brengt mij nog even op iets anders wat interessant is om te noemen. Wij bieden standaard een e-mail vault. En dat betekent op het moment dat je uitlogt uit Startmail, dat jouw inbox volledig encrypted is. Daar kunnen wij niet bij, daar kan niemand bij op dat moment. Dus stel dat wij een verzoek zouden krijgen van een of andere overheid van we willen de gegevens hebben van die en die persoon, mm-hmm. dan is daar geen mogelijkheid voor om daarbij te komen. Want de inbox is per individuele gebruiker volledig encrypted. Even los van alle PGP-mailtjes die natuurlijk ook encrypted zijn. Dus dan heb je een dubbele encryptie voor de belangrijke mailtjes. Mm-hmm. Voor de superbelangrijke mailtjes. Maar jouw hele inbox is als je uitlogt volledig versleuteld. Kan niemand bij. Kan niemand kopiëren. Dat is met het wachtwoord wat ik invoer in mijn... Ja. En dat wachtwoord gaat niet, wordt van tevoren in JavaScript geencrypt of wordt één op één doorgestuurd naar de server, zodat het toch af te vangen is. Ja, je kan alles afvangen. Je kan ook op de PC van de gebruiker afvangen. Dat voorkom je daar niet mee. Dus een overheid kan wel mijn wachtwoord afvangen en dan zou je decrypten als ze per se willen. Ja, dan moeten ze dus je PC hacken. Kijk, ja, als nee, maar als ze toegang moment... tot jullie servers hebben via juridische toegang, dan kunnen ze dus wachten tot ik een keer mijn mailbox ga benaderen, bedoel ik. Ja, maar die toegang geven wij ze uiteraard niet. Mm-hmm. Want daar kom je op een heel belangrijk punt. Kijk, uiteindelijk, op het moment dat een overheid zegt, ik wil de informatie van een bepaalde persoon hebben, dan is het in Nederland zo dat je altijd via de rechter moet. Kijk, wij zijn geen vrije haven voor mensen die dingen doen die niet door de beugel kunnen. Wij stellen criminelen niet in staat om crimineel te zijn. Dus zodra wij een dwangbevel krijgen van een rechter dat wij de gegevens van een bepaalde gebruiker moeten kunnen overhandigen, laten we het zo zeggen, want we kunnen het niet. Als die gebruiker niet meer inlogt, dan kunnen we er never ever bij. Mm-hmm. Nou, dan zou het zo kunnen zijn. Kijk, dat is iets wat natuurlijk nog nooit gebeurd is. En dan moet je maar zien of dat gebeurt. Dan zou je een situatie kunnen krijgen dat wij gedwongen zijn om zeg maar die overheid mee te laten kijken of zo. Mm-hmm. Nou, dan gaat er nog heel wat water door de Rijn. Want kijk, dat gaan wij natuurlijk niet zomaar doen. En dat zullen wij ook ten alle tijden zullen we dat voorkomen. Als in die end de wet, de Europese wetgeving zegt van, weet ik veel, omdat de taboe van terrorismebestrijding of wat dan ook, mm-hmm. dat we dat moeten, dan krijg je een andere situatie. Overigens verwacht ik niet dat dat heel snel zal gebeuren, want wij hebben alle techniek, wij hebben alles ook zo gebouwd, dat wij er zelfs ook niet bij kunnen. Dus die vault, die is dicht. Het zou ook nog kunnen zijn dat wij een verzoek krijgen van een overheid en dat we de gebruiker kunnen informeren. Mm-hmm. Als het verboden wordt om dat te doen, krijg je een andere situatie. Maar ik denk dat, ja, waarom zou... Kijk, we leven in een vrij land. Dus waarom zouden wij die gebruiker niet mogen informeren dat wij dat en dat verzoek hebben gekregen? Nou, op het moment dat die gebruiker dan niet inlogt, niet meer inlogt, kunnen wij nooit die inbox mm-hmm. achterhalen. Nooit. Never, ever. Dus dat zou ook nog een mogelijkheid zijn. Ik weet niet hoe dat gaat. Zover zijn we natuurlijk niet. We hebben ook geen verzoek gekregen. Dan moet ik ook nog maar zien. Wij zitten natuurlijk ook niet op te wachten. Nee, natuurlijk. Ja. Maar goed, wij willen. Kijk, wij zullen ten alle tijden daar zo open mogelijk in zijn. Ook naar de gebruiker. Dus als die gebruiker denkt van oké, dan betekent dus dat ik gewoon niet meer in moet loggen. Nou, dan doet hij dat niet meer. En dan kan er nooit iemand bij. Okay. Dus die Vault, dat is een hele interessante optie die we bieden. En je had het net over die spam. Uiteraard, kijk, wij houden dan voor die gebruiker bij van wat hij spam vindt en wat hij niet spam vindt. Right? Dus dat moet je bijhouden. Nou, ook die informatie zit allemaal in die Vault. Want dat kan ook weer privacygevoelige informatie zijn. Dus die Vault, die wordt gebruikt voor alle privacygevoelige informatie. En zodra de gebruiker dus uitlogt, dan is die Vault dicht. Ten alle tijden. Nou, voor zover ik weet zijn wij de enigen die dat doen. En uiteraard moet je de Vault openmaken om je e-mail via IMAP op te kunnen halen ofwel via webmail. Maar zodra je dus uitlogt is die inbox volledig versleuteld. Dus als wij, stel dat er een hacker binnen zou komen, in een heel zeer uitzonderlijk geval, dan kan die nooit alle mailboxen kopiëren. Heel simpel. Mm-hmm. Nou, en zo zitten er allerlei privacy beschermende maatregelen in Startmail. En nogmaals, we komen met die whitepaper, daarin staat dat allemaal uitvoerig beschreven. En wij denken dat dat een heel belangrijk document is om met name de technische mensen die Startmail beschouwen en ook andere e-mailapplicaties beschouwen, toch inzicht te geven in hoe we bepaalde dingen gedaan hebben en waarom. Want er zit een hele duidelijke visie achter. En het is minder simpel dan om te zeggen, nou, ik ga naar provider X, Y, Z. Ik gebruik ze als transportmiddel en ik geloof dan wel dat het goed is. Mm-hmm. En daar gaan we denk ik een stukje verder in. En goed, op het moment dat je dan, of het nou 2 euro mag zijn of 5 euro per maand, op het moment dat je bepaalde functionaliteit het waard vindt, dan denk ik dat die de prijs van een kopje koffie. Ja, daar heb ik geen idee, marketing idee. Ik zie alleen in de praktijk one.com echt heel sterk opkomen. Dus vandaar. En de prijs is dan 1,82 waar je blijkbaar een meerwaarde overheen moet bieden. Ja, nee, maar dat ook, maar dat doen we zeker. Daar hoef je echt niet bang voor te zijn. En kijk, er zijn natuurlijk veel meer providers. Kijk, sinds Edward Snowden met zijn openbaringen kwam, zijn er heel erg veel bedrijven op deze markt gestoord. Om oplossingen te bedenken, slimme oplossingen bedenken. Je ziet ze komen, je ziet ze gaan. Dat zal blijven. En dat is ook goed, want dat betekent dat er een keuze is en dat houdt ook iedereen scherp. Hè? Mm-hmm. Maar nogmaals, er is meer dan alleen het IMAP. Je wil het ook in je webmail kunnen zien. Je hebt allerlei afwegingen. Het moet makkelijk zijn. Hoe ga je om met je mobiele device bijvoorbeeld? Op het moment dat je mobiele device verliest. Nou, daar zit natuurlijk linksom of rechtsom zit daar je login in. Hè, van je account, right? Mm-hmm. Wat wij bijvoorbeeld doen is dat je per device een IMAP account aan kunt maken. Dus op het moment dat je, stel dat je je iPhone verliest, maar je hebt je laptop ook met IMAP, dan hoef je alleen maar je iPhone IMAP accountje te disablen en dan ben je vanaf dat moment weer veilig. Okay, het is niet zo dat je al je andere IMAP devices ook van een ander wachtwoord hoeft te voorzien. Bijvoorbeeld. Mm-hmm. Er zitten echt heel erg veel van dit soort features in die allemaal weer gericht zijn op privacy. Dit soort basisideeën komen die bij jou vandaan? Die komen onder andere bij mij vandaan. Uiteraard hebben we een klein team waarmee we dat allemaal bedenken. Mm-hmm. En met name ook vanuit de technische hoek. Want al die features, dit moet ook technisch nog eens een keer allemaal waterdicht zijn. Ja, want je kunt natuurlijk, je moet heel vaak. Kijk, heel veel mensen denken dat privacy bieden makkelijker is dan dat niet te doen. Bijvoorbeeld in die zoekmachinehoek ook. Want dan zeg je, ja, maar je hoeft toch zo min mogelijk op te slaan. Dat is toch makkelijker dan dat je dat wel doet. Maar dat is dus niet zo. Het is moeilijker om dit continu in de ontwikkeling mee te nemen en alle ins en outs te beschouwen. Dat er nergens iets vergeten wordt waardoor het wel weer minder secure is ofzo. Okay. Dus daar gaan we heel erg ver in. Dat is ook de reden waarom we er drieënhalf jaar mee bezig zijn geweest. Voordat we überhaupt beginnen. We zijn daar extreem ver in gegaan. Uiteraard hebben we met alle leveranciers, of met bijvoorbeeld de storage, dat is natuurlijk een heel belangrijk element van je hele e-mail systeem. Dat hadden ze nog nooit meegemaakt, waar wij allemaal aan dachten. Mm-hmm. Maar goed, daar kom je allemaal doorheen. En dan kom je uiteindelijk met een mix van functionaliteit. En een mix van privacy enhancing features. Die er best mag zijn, denk ik. Ja, nee, het klinkt allemaal goed. Ik hou zelf ook wel van producten tot in een vergevorderd stadium afmaken in plaats van vroegtijdig de markt opgaan. Ja. En natuurlijk is het zo dat er komen nieuwe technieken. Hè, de wereld is niet zoals 3 jaar geleden. En we zijn continu bezig met nieuwe dingen. We blijven ook ontwikkelen. Want we gaan straks live en dan zijn er toch nog best wel dingen waarvan ik zeg, ja, dat hadden we eigenlijk ook willen hebben. Dat zullen we ook publiceren. En we komen ook met van oké, dit is waar we mee bezig zijn, dit is wat er nog komt. En dat is allemaal, dat voegt allemaal heel veel waarde toe, denk ik. Maar goed, als je nu kijkt naar wat het nu is en de basis, dan is het een heel verontwikkeld systeem, uiteraard. En wat wij bijvoorbeeld ook zien, is dat er heel veel gebruikers, de beta-gebruikers nu, die vergelijken dat gewoon seamless, één op één met de grote e-mail providers. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Yahoo Mail Gmail of Outlook. En dat, ja, dan denk je van ja, maar wacht even. Dat is al 15 jaar een ontwikkeling. Daar zitten tientallen miljoenen ontwikkelingsgeld in. En wij zijn een club die niet heel klein zijn, maar over die middelen beschikken we niet. En daar wordt, zonder dat je daar met ogen knippert, word je mee vergeleken. En dat is op zich prima. Dat is ook heel goed en dat houdt je ook scherp. En daar komt ook heel veel feedback uit waarmee we zeggen, nou oké, dit is iets wat veel mensen willen. Dat is ook al gebeurd, weet je. Dat trekken we naar voren en dat bouwen we er ook in. Dus het is zeker een product wat in ontwikkeling is en blijft. Nou, ik denk dat de front-side JavaScript oplossingen zoals Gmail en zo ook helemaal... Ja, die konden worden gemaakt inderdaad vanwege het geld van Google en de ontwikkelteams die ze erop konden zetten. Nu, we hadden het hier eerder in de podcast, ontstaan er allerlei frameworks als Ember, die JavaScript frameworks, die het mogelijk maken om eigenlijk Gmail nu te bouwen als een tweemans bedrijfje of zo. Ja. Dat kon gewoon 2 jaar geleden natuurlijk niet toen jullie startten. Nee, maar goed, je noemt nu Google, maar goed, dat geldt voor... En dan heb je het inherent ook over Chrome. Kijk, in Chrome zijn de ontwikkelingen van de JavaScript al wat verder dan in andere browsers. Maar dan ga je ervan uit dat iedereen een Chrome-browser gebruikt. Dat is niet zo. Dus heel veel mensen gebruiken Firefox, die gebruiken Internet Explorer. Als jij met een client-side encryptie komt, dan moet het wel in alle browsers werken. Mm-hmm, maar vanaf 8 april, jullie hebben tenminste, omdat jullie zo vroeg zijn begonnen, relatief toch nog, hebben jullie het nadeel van XP gehad. Maar vanaf 8 april is er geen XP meer. Nee. Dus heeft iedereen IE10. En dus iedereen heeft goede JavaScript. Want 8 april heeft iedereen meteen al zijn Windows XP-machines de deur uit gedaan. Ja. Tenminste, de overheid die er nog 1 miljoen heeft staan. Nou, ik denk dat er nog veel meer zijn, dat maakt niet uit. Maar het is minder... En misschien komen we straks wel met die client-side encryptie, dat we zeggen, ja, het werkt alleen nog op browser X, Y, Z. Mm-hmm. Niet op de andere, dat kan. Maar goed, dat zijn wel allemaal... Kijk, men verwacht gewoon dat het werkt voor hun situatie. Ja, dat is... op het moment dat je dan een halve oplossing biedt, dus bijvoorbeeld de client-side encryptie die op bepaalde browsers niet secure is, ja, dan ben je het paard achter de wagen aan het spannen en dan kun je veel beter zeggen van nou, bieden we server-side en op dit moment nogmaals is dat voor alle browsers zo. Mm-hmm. Beter dan client-side. Wat ik denk is dat we straks met beide mogelijkheden komen. En dat er heel veel mensen zijn die zeggen, nou, ik vind die server-side prima. Ik weet dat jullie het goed geregeld hebben. Ik vertrouw mijn eigen browser ook wel. Dat zou ik eigenlijk zelf wel denken. Als technisch figuur. Kijk, als technisch figuur pak jij gewoon iemand. En dan ben je ook klaar. Snap je? Dat is maar, nogmaals, zo is niet iedereen. En... Er zijn heel veel mensen die altijd hun e-mailtjes in de webmail kunnen lezen. Ook in een internetcafé, of als ze op reis zijn, of waar dan ook. En ook heel veel jonge mensen die dat enerzijds op hun device gebruiken, maar ook als webmail willen kunnen zien. Super deze toelichting. Goed. Heel erg bedankt. Ja, ja, we hadden je in 2010 ook als gast, dus misschien ja. over 4 jaar het nieuwe project. We gaan verwacht dat we hier en wel binnenkort weer een update op kunnen geven. Misschien is het goed om dat af te spreken, dat we, ja, dat we jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen. En nogmaals, we zijn nu heel druk bezig om alle puntjes op de i te zetten en om alles klaar te krijgen voor live. En van daaruit nogmaals zullen we absoluut alle nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld ClientCypher, zijn er nog veel meer, allemaal zullen gaan integreren. En voor ons is dit een key product, wat nu een veilig begin is. Hè? Maar de ontwikkelingen gaan zeker op het gebied van browsers en mogelijkheden daarvan, die gaan zo verschrikkelijk snel. De wereld is ook niet hetzelfde als 3 jaar geleden. En uiteraard hebben we dat ook al een aantal keer aangepast. En je blijft dat houden. En dat is ook goed. En daar moet je bovenop zitten. En dat doen we absoluut. Dus ik denk dat ik daar binnen een paar maanden ook wel een update over kan geven. Hoe we met die hele client site omzullen. Zeker welkom. Goed. Dus kom in de lucht dan. En in ieder geval voor nu alvast prettig weekend. En tot dan. Dankjewel. Jullie ook. Bart. Voor iemand die heel erg druk is, heeft hij erg veel tijd om er uitgebreid over te vertellen. Ja, dat is toch mooi. Ik vind het erg fantastisch. Ik vind het geweldig. We zijn er zowat inderdaad aan het eind van de podcast. Het gewone nieuws sneeuwt een beetje onder daardoor misschien. Ja, we kunnen het er heel snel nog even over hebben. Als je iets belangrijks hebt. Ja. HP wederom een ontslagvolger aan het aankondigen is. En we gaan opnieuw 11.000 tot 16.000 banen verloren. Mm-hmm. En ze zijn natuurlijk al sinds, wat is het, een jaar of 2 of 3 zijn ze bezig met reorganiseren. En ze zijn helemaal het spoor bijster, want ik merk het hier ook binnen ons bedrijf dat ze gewoon... Als wij dan vragen, vind je, het komt echt op neer dat wij gaan vragen aan HP of ze dat nou een normale manier van met klanten omgaan vinden. En dan begrijpen ze gewoon niet eens waar je het over hebt, zal ik maar zeggen. Dus ze zijn helemaal het spoor bijster. Er zijn mensen... Ik denk dat dat poep dun door de boek loopt. Mm-hmm. Het gaat ontzettend slecht de winstmarges zijn natuurlijk altijd al heel erg laag geweest op hardware. Ze hebben echt geen idee. Wij hebben hier gewoon mensen printers cadeau gedaan omdat HP het zo slecht regelde dat wij onze verantwoording maar genomen hebben. Ja, dat is sneu. Ja. Dus, dat ongelooflijk. Ik heb Compaq gewerkt een lange tijd geleden. En ik heb dat toen ook al gezien dat het bergafwaarts ging. Mm-hmm. Dat is jammer. Ja, dit stimuleert natuurlijk niet binnen zo'n organisatie dat je dan de laatste die nog wat de mensen die nu die golven zien aankomen, die gaan natuurlijk meteen solliciteren. Dus de groeien gaan meteen weg. Dan wordt het alleen maar nog slechter van. Dus het lijkt een beetje op het einde. Zorgelijk. Dus niet alleen IBM, maar dadelijk ook HP onder de Lenovo-vlag. Mm-hmm. Wat we in hardware nog zagen, wat ik wel interessant vond, is de Canonical Cloud in a Box. Ik weet niet of je die hebt gezien. Het is een machine van, laat ik zeggen, 10.000 euro. 10 Core i5, gewoon Intel processors zitten erin. Dus 40 cores. Ik moet zeggen, een redelijk stoer ding. Je kan hem in het bagagerek van het vliegtuig leggen. Dus hij is als een soort... Ja, hij is redelijk klein. Maar ja, cloud, ik ben er nog steeds geen fan van, hoor. Ja, maar in dit geval heb je dus je cloud zelf staan voor 10.000 euro in je kantoor. Ja, goed. Maar het hele cloud principe is dat er altijd verbonden moeten zijn om bij je informatie te kunnen komen. Is niet altijd mogelijk. Mm-hmm. Dus het is handig dat het op een machine staat waar cloud in de box, een hardware is en backups zijn. Maar als je verbinding weg is, En het systeem is leuk, maar het is zo zwak als een zwakste schakel. En dat is de internetverbinding. Nou, in dit geval zou je natuurlijk die cloud in je lokale netwerk kunnen hangen. Dan heb je gewoon een fileserver. Ja, maar je hebt een cloud zodat je ook als je onderweg bent, dan bij je bedrijfsgegevens kan. Mm-hmm. Ja, duidelijk. Dan is die afhankelijk van een verbinding. Nou, die verbindingen zijn natuurlijk in de toekomst glas. En dan is het niet meer zo nodig om hem in Ierland bij Amazon te hangen. En dan kan je hem ook inderdaad in je eigen kantoor nog steeds weer terugplaatsen. Dus we zien wel waar dat heen gaat. En het is niet per se gezegd dat die kant op gaat. Alhoewel de kosten wel steeds lager worden. Ze concurreren elkaar dood. Dus hetzelfde geldt voor de internetproviders. En de hosting providers. En ik heb er van de week weer een paar gezien die er gewoon mee gestopt zijn. Mm-hmm. Met hele vage verhalen. En dan zit je op een gegeven moment, ben je dus afgesloten. En dan ben je de sigaar. Ja, er zijn inderdaad ook een paar die zijn veel te goedkoop. We hadden het net even over WAN.com voor 1,82 een 15 gigabyte IMAP leveren is misschien ook te goedkoop. Ja, zij gokken op meer dan 1 miljoen mensen. En hopen dan op die manier een zinvol businessmodel te runnen. En zij lijken dat te overleven, maar allerlei anderen overleven dat natuurlijk niet. Als je start-up bent en je moet concurreren voor 1,82 met dit soort diensten, heb je ook een uitdaging. Dus het is een ingewikkelde markt. Ja, het is zeker. Maar in het kader van de waar we het net over hadden, secure dingen heen en weer sturen, zagen we net dat er een Onion Share software stukje is gereleased dat via het Tor-netwerk dingen kan share. Dus je kan nu grote stukken files heen en weer sturen via Onion Share. Het is een server die uiteindelijk start, dus je moet dus wel allemaal technisch, je moet allemaal moeilijk technische dingen, handelingen doen. En dan schijnt dat ik secure naar jou een file kan opsturen, Bart. Dat is handig. Ja. Ik denk dat als jij startmail. Als ik startmail had gebruikt, had ik het niet nodig. Ja. Ik weet niet hoe groot attachments zijn. Ja, attachments op internet zijn 5 MB. Nou, misschien van startmail naar startmail groter. Dat hadden we moeten vragen. Maar dat is niet zo heel boeiend. De box was 10 gigabyte, zei hij, volgens mij. Dus dat zat dan. Dat is ja. Maar je ziet, want we hadden het net over dat er allerlei van dat soort initiatieven zijn. Nou, ik vind het wel grappig dat er dus helemaal zo'n speciale Onion Share wordt bedacht. Dus ze zijn met op allerlei vlakken wel echt mee bezig met die encryptie. Ik heb een paar dagen geleden met Tails gespeeld. En Tails is ook een soort live CD-achtig ding. Waar je een heel snel even een beveiligde omgeving kunt opzetten op een computer. In een internetcafé of op je eigen computer. En alles is dus versleuteld en maakt gebruik van Tor browser. Dus het komt volgens mij ook van Tor vandaan. Het is op zich ook wel handig om als je een keer ergens bent en je vertrouwt de hardware of de verbinding niet, om even toch snel en secure het internet op te kunnen. Tails. Oké. Ik ga kijken. Ik was met daar ondertussen, want we hadden het vorige week al aangekondigd, waren we Swarm aan het testen van Foursquare. Ik moet zeggen, ik kom niet onder de indruk. Dat is mijn voorlopige test. We meer kunnen niet over zeggen, want daar is ook nog aan het testen en niet in staat om deze keer mee te doen met de podcast. Dus laten we Swarm naar volgende week overhevelen. Interessant voor wat er nu opeens ontstaat is dat in Amerika nu aangekondigd is dat Comcast zelf content gaat aanbieden. Of eigenlijk een soort content delivery system zelf gaat doen. Wat natuurlijk een interessant businessmodel is waar eindelijk de providers weer wat kunnen verdienen. Want de content delivery systemen die verdienen nu veel geld aan het verspreiden van Netflix films en allerlei andere gigantische content. Als ze dus je lokale providers, ik zal maar zeggen Ziggo, UPC, zelf zo'n systeem goedkoper aanbieden en de content rechtstreeks aanbieden, gaat het ten eerste veel sneller voor de gebruiker. En verdienen ze dus aan de grote bedrijven die content af willen leveren. Dus dan heb je een soort omgekeerde net neutrality. Je betaalt gewoon de lokale content delivery systems die lokaal alles regelen. Ja. Slim zet van Comcast. Ik ga volgen wat ze daarmee doen, want het is op zich, het is zo simpel voor woorden dat je je afvraagt waarom zijn mensen niet eerder op het plan gekomen. Met deze grote hoeveelheden data van Netflix en van die gaming company die misschien door Google gekocht wordt of al gekocht is. Ja. Dus, dat viel mij ook op deze week. Laten we daarmee, tenzij jij nog een... Ik vind dat een goed punt om hier af te sluiten. Informatie is te geven op discuss.itbende.nl. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Doei.